Viața e în altă parte. Pista 5. Trebuie să fim absolut moderni, mai adăuga el citându-l pe Rimbaud. Și ea îl asculta cu sfințenie, plină de încredere în cuvintele lui și plină de neîncredere în ea. Și deodată îi veni în minte ideea că dragostea pe care pictorul Ion Utrea nu putea să provină dintr-o neînțelegere. Și uneori îl întreba de ce o iubește. Și el îi răspundea că o iubește așa cum iubește boxerul fluturele, cum iubește cântărețul liniștea, cum o iubește tâlharul pe învățătoarea satului. Și mai spunea că o iubește așa cum iubește măcelarul ochii înfricoșați ai vitei și trăznetul idila pe acoperiș. Că o iubește ca pe o femeie iubită furată, smulsă din atmosfera stupidă a căminului ei. Îl asculta extaziată și se ducea la el de îndată ce-i prisosea un răgaz de câteva minute. Se vedea în postura unei turiste, având în fața ochilor ei cele mai frumoase peisaje, dar era prea istovită pentru a putea să le savureze frumusețea. Nu se alegea cu nicio bucurie din dragostea ei, dar știa că e o dragoste mare și frumoasă pe care nu trebuia să o piardă. Dar Iaromil era mândru că pictorul îi împrumuta cărți din biblioteca sa. Acesta îi spusese de multe ori că nu împrumută cărți nimănui, că Iaromil era singurul care se bucura de aceste privilegii. Și cum dispunea de mult timp liber, zăbovea visător asupra lor, răsfoindu-le încet, filă cu filă. La vremea aceea, arta modernă nu devenise încă patrimoniul maselor largi ale micii burghezii. Și mai avea încă vraja captivantă a unei anumite secte, acea vrajă lesne de înțeles la un copil, aflat la vârsta când se visează despre romantismul clanurilor și al confreriilor. Iaromil simțea profund această vrajă și citea cărțile cu totul altfel decât mama lui, care le buchisea din scoarță în scoarță ca pe niște manuale școlare, întocmai ca o elevă ce urma să fie ascultată. Iaromil, pe care nu-l amenința primejdia de a fi ascultat, nu le citea niciodată în adevăratul sens al cuvântului. Le parcurgea mai curând alene, frunzărindu-le, zăbovind odată asupra unei pagini, altădată asupra unui vers, fără a se necăji dacă restul poemului nu-i mai spunea nimic. Dar acest unic vers sau unic paragraf de proză ajungeau să-l facă fericit, și asta nu numai datorită frumuseților, ci mai ales pentru că îi serveau drept legitimație care asigură pătrunderea în împărăția aleșilor, acelor ce știu să perceapă anumite lucruri care pentru alții rămân ascunse, inaccesibile. Mama știa că fiul ei nu se mulțumea cu simplul rol de mesager și citea cu interes cărțile care nu erau destinate decât în aparență. De aceea începuse să discute cu el despre lecturile lui, punându-i întrebări pe care nu se încumeta să îi le pună pictorului. Și astfel constată cu groază că fiul ei apăra cărțile împrumutate cu o îndârjire mult mai aprigă decât a pictorului. În felul acesta observă că Iaromil subliniase cu creionul, într-o culegere de poeme de Paul Eluard, următorul vers: „Să dorm cu luna într-un ochi și cu soarele în celălalt.” Ce găsești frumos în asta? De ce ar trebui să dormi cu luna într-un ochi? Picioare de piatră, ciorap de nisip. Unde s-au mai pomenit ciorap de nisip? Iaromil își spunea în sinea lui că mama nu-și bătea joc doar de poemul cu pricina, ci în același timp îl socotea pe el, mult prea tânăr ca să-l înțeleagă, și astfel îi dădu o ripostă fără menajamente. Vai, biata de ea nu fusese capabilă să țină piept nici măcar unui copil de 13 ani. În ziua aceea, când se dusese la pictor, se afla în starea de spirit a spionului care tocmai și-a îmbrăcat uniforma unei armate străine și se temea să nu fie demascat. Comportamentul ei își pierduse și ultima rămășiță de spontaneitate și tot ce spunea și făcea era idoma jocului unui artist amator, paralizat de trac, care își recită textul timorat de gândul că va fi fluierat. Era tocmai momentul când pictorul descoperise farmecul aparatului de fotografiat. Îi arătă mamei primele sale fotografii, niște naturi moarte, alcătuite dintr-o ciudată alcătuire de obiecte, priveliști bizare, înfățișând niște lucruri uitate și părăsite. Pe urmă, o duse la lumina acoperișului mansardat și începu să o fotografieze. Mama poetului fu cuprinsă, în primul rând, de un sentiment de ușurare, întrucât nu era obligată să vorbească. Era de ajuns să stea în picioare, să se așeze, să zâmbească, ascultând indicațiile pictorului și, din când în când, laudele acestuia la adresa chipului ei. Apoi, pe neașteptate, ochii pictorului prinseră să strălucească. Apucă la iuțeală o pensulă, o muie în culoarea neagră. Răsuci cu un gest delicat capul mamei și trase două linii oblice pe fața ei. "Te-am ras! Am distrus opera domnului!" strigă el entuziasmat și începu din nou să o fotografieze. Acum cu cele două linii groase ce se încrucișau pe nasul ei. După care o conduse în camera de baie, îi spălă obrajii și șterse cu un prosop. "Acum câteva clipe te-am ras, ca acum să te readuc la viață," spuse pictorul și pensula începu iar să o picteze. De data asta, înscrise pe fața ei niște cercuri și linii ce aduceau cu vechile scriituri ideografice. "Un chip mesaj, un chip scrisoare," declară el și, luând-o de mână, o conduse sub vitraliul strălucitor, unde se apucă iar să o fotografieze. Pe urmă, o făcu să se așeze pe jos și așeză lângă capul ei mulajul de Ipsos al unei statui antice pe care desenă aceleași linii ca pe fața mamei. Apoi fotografie ambele capete, cel viu și cel inert. După aceea spălă liniile de pe chipul mamei și îl pictă cu alte linii și din nou o fotografie. Ca apoi să o întindă pe divan și să înceapă să o dezbrace. Mamei îi era teamă să nu-i picteze sânii și picioarele. Își asumă chiar riscul unei observații hazli spre a-l face să înțeleagă că nu era nevoie să-i picteze trupul. Îi trebuia curaj pentru a risca o asemenea observație. Era veșnic timorată, crezând că glumele ei nu-și ating niciodată ținta și o fac ridicolă. Dar pictorul obosise pictând și, în loc să o picteze, făcu dragoste cu ea, ținând în același timp în mâinile sale capul ei, acoperit de desene de parcă l-ar fi excitat în mod deosebit, ideea de a face dragoste cu o femeie care era propria sa creație, propria sa fantezie, ca și cum ar fi fost Dumnezeu culcându-se cu femeia pe care tocmai o crease anume pentru el. Și într-adevăr, mama poetului nu era în clipa aceea altceva decât o invenție, un tablou al pictorului. Știa acest lucru și își aduna toate forțele pentru a rezista și a nu lăsa să se vadă, câtuși de puțin, că nu era partenera pictorului, interlocutorul lui miraculos și ființa demnă de a fi iubită, ci doar o reflectare lipsită de viață, o oglindă oferită cu supunere, o suprafață pasivă pe care pictorul își proiecta imaginea dorinței sale. Și, într-adevăr, absolvi cu succes examenul. Pictorul cunoscu voluptatea și se retrase din trupul ei în culmea fericirii. După aceea însă, ajunsă acasă, mama simți că depusese un efort prea mare și seara plânse îndelung înainte de a adormi. La câteva zile după aceea, reveni în atelierul pictorului, unde reluară ședințele de desen și fotografiat. De data aceasta, pictorul îi dezgoli sânii și se apucă să deseneze pe rotunjimile lor frumoase. Pe urmă, când voi s-o dezbrace de tot, mama se împotrivea amantului, ținându-i piept pentru prima oară. Ne-am putea face cu greu o idee despre iscusința și despre șiretlicurile de care dăduse ea dovadă până acum, în toate jocurile lor amoroase spre a-și ascunde pântecul. De multe ori își păstrase pe el pojartiera, lăsând să se înțeleagă că această incompletă goliciune era mai excitantă. De multe ori obținuse avantajul de a se iubi în penumbră, evitând lumina plină. De multe ori respinsese cu gingășie mâinile pictorului care încercau să-i mângâie pântecele și le trăsese pe pieptul ei și, când depuiză toate șiretlicurile, făcu apel la timiditatea sa pe care pictorul o cunoștea, aceasta fiind de altfel una din trăsăturile caracterului ei pe care el o adora. Acesta fiind, de fapt, motivul pentru care îi spunea adeseori că ea era pentru el personificarea culorii albe. Iar atunci când s-a gândit la ea pentru prima oară, și-a exprimat acest gând într-un tablou, prin linii albe săpate în pânză cu crațerul. Acum însă era silită să stea în picioare, în mijlocul atelierului, ca o statuie vie, pradă ochilor și pensulei neobositului pictor. Se împotrivi. și când spuse, așa cum făcuse în timpul primei sale vizite, că ceea ce pretindea de la ea e o nebunie, el îi răspunse întocmai cum îi spusese atunci, că da, dragostea e o nebunie, și îi smulse de pe ea îmbrăcămintea. Stătea deci în mijlocul atelierului și nu se gândea decât la pântecul ei, timorată de ideea că, lăsându-și privirea în jos, risca să-l vadă. Dar acest pântec era în fața ei așa cum îl cunoștea, după ce îl zărise în oglindă de mii și mii de ori. Și în sinea ei își spunea că nu era nimic altceva decât un pântec, nimic altceva decât o piele urâtă și zbârcită. Și se simțea ca o femeie aflată pe masa de operație, o femeie ce n-avea voie să se gândească la nimic, care trebuie să uite de ea și să creadă că toată povestea e trecătoare, că operația și odată cu ea și durerea vor lua sfârșit. Și în așteptarea acestui deznodământ nu-i rămânea de făcut decât un singur lucru, să suporte. Iar pictorul apucă o pensulă, o muie într-o culoare și o aplică pe umeri, pe buric și pe picioare. Apoi se retrase câțiva pași și, înșfăcând aparatul de fotografiat, o conduse în baie, unde o obligă să se întindă în cada goală și așeză de-a curmezișul trupului șarpele metalic, la capătul căruia se afla stropitoarea dușului. Și îi spuse că acest șarpe metalic nu împrăștie apă, ci un praf ucigător, ce stătea acum întins pe trupul ei ca trupul războiului pe trupul dragostei. În sfârșit, o făcu din nou să se ridice și o conduse în alt loc și se apucă iar să o fotografieze. Și ea mergea supusă fără a mai încerca să-și ascundă pântecul pe care îl avea mereu în fața ochilor săi și vedea mereu ochii pictorului și pântecul ei. Pântecul ei și ochii pictorului. Pe urmă, când acesta o întinse pe covor, acoperită toată cu desene și făcu dragoste cu ea în apropierea capului antic, frumos și rece, mama poetului nu mai putu să reziste și izbucni în brațele lui, într-un hohot de plâns cu sughițuri. Dar el nu fu în stare să înțeleagă semnificația acestui plâns, încredințat că vraja lui sălbatică, tradusă într-o frumoasă mișcare precisă și accentuată, nu putea să-și afle alt răspuns decât un hărcăit de voluptate și fericire. Mama își dădu seama că pictorul nu ghicise motivul plânsului ei, drept care se stăpâni și încetă să mai plângă, dar întorcându-se acasă, o cuprinse pe scară o stare de leșin. Căzu și își dreli genunchii, bunica nebunită o conduse în camera ei, îi puse mâna pe frunte, apoi termometrul la subsoară. Mama poetului avea febră și nervii zdrobiți. Cu câteva zile mai târziu, niște parașutiști cehi, trimiși din Anglia, îl asasinară pe stăpânul neamț al Cehiei și Moraviei. Fu proclamată legea marțială și pe la colțurile străzilor începură să apară liste lungi, anunțând numele celor executați prin împușcare. Mama poetului zăcea la pat și medicul casei venea în fiecare zi să-i facă o injecție în fesă. Soțul veni și se așeză la căpătâiul ei, îi luă mâna în mâna lui și o privi îndelung drept în ochi. Mama știa că el punea prăbușirea ei nervoasă pe seama ororilor istoriei și se rușina gândindu-se că îl înșela, în timp ce el era bun cu ea și voia să-i fie prieten în momentele acestea atât de dificile. În ceea ce o privește pe Magda, femeia bună la toate, care locuia în vilă de mai mulți ani și despre care bunica, adeptă a unei solide tradiții democratice, zicea că o consideră mai curând un membru al familiei decât o angajată, se întoarse într-o bună zi acasă plângând. Întrucât logodnicul ei fusese arestat de Gestapo, ca peste câteva zile numele lui să apară scris cu literă neagră pe un afiș roșu închis, printre alte nume de morți, drept care Magda obținu câteva zile de concediu. Când reveni, le spuse alor casei că părinții logodnicului nu izbutiseră să capete urna cu cenușa fiului lor și astfel nu vor ști probabil niciodată unde se află rămășițele sale pământești. Și din nou o podidiră lacrimile și de atunci plângea aproape în fiecare zi. Cel mai des plângea în cămăruța ei, de unde hohotele sale de plâns răzbăteau înnăbușite de peretele subțire. Dar uneori plângea ca din senin, în timpul prânzului, căci de la reîntoarcerea ei, familia o accepta la masa comună. Înainte mânca singură în bucătărie și caracterul excepțional al acestei favori avea darul să-i amintească zi de zi la amiază că se află în doliu și era compătimită, iar ochii i se congestionau și o lacrimă i se prelingea de sub pleoape pe obraz și cădea peste găluștile cu sos. Se străduia din răsputeri să-și ascundă lacrimile și ochii roșiți, plecându-și capul în dorința de a nu fi văzută, dar în felul acesta se făcea remarcată și mai mult și de fiecare dată se găsea cineva să-i adreseze un cuvânt de încurajare, la care ea răspundea cu un hohot de plâns nestăvilit. Iar Omil urmărea întreaga poveste ca pe un spectacol tulburător. Se bucura la gândul că o lacrimă avea să apară în ochii unei tinere femei, la gândul că tânăra femeie avea să depună eforturi spre a-și înnăbuși tristețea. Iar tristețea avea să învingă în cele din urmă pudoarea, lăsând lacrimile să curgă. Sorbea din ochi acest chip, firește în taină, căci avea sentimentul că săvârșea un lucru interzis. Și se simțea cuprins de o caldă emoție și de dorința de a-l copleși cu mângâieri pline de gingășie și de a-i readuce consolarea. Iar seara, când se afla singur ghemuit sub pătura sa, își imagina chipul Magdei, cu ochii săi mari, negri, se vedea mângâindu-l și spunându-i, nu plânge, nu plânge, nefiind în stare să găsească alte cuvinte pe care să fi știut să îi le spună. Cam atunci, mama poetului terminase tratamentul neurologic, făcuse timp de o săptămână o cură de somn la domiciliu și reîncepuse să se ocupe de treburile casei, de cumpărături și de menaj, în ciuda faptului că nu contenea să se plângă de durerile ei de cap și de bătăile accelerate ale inimii. Într-o zi, se așeză la masa ei de lucru și începu să scrie o scrisoare. Dar după ce încheie prima frază, își dădu seama că pictorul avea să o considere sentimentală și proastă și îi se făcu teamă de aprecierile lui. Se liniști însă numai decât, spunându-și că fraza conținea cuvinte care nu cereau un răspuns, fiind una din ultimele pe care îi le adresa, și gândul acesta a avut darul să o încurajeze. Și mama continuă să scrie, alcătuia frazele cu sufletul ușurat și cu o ciudată îndârjire, de parcă ea însăși le-ar fi alcătuit, ea, așa cum fusese înainte de a-l cunoaște. Îi scria că îl iubește și că nu va uita niciodată perioada minunată pe care o trăise împreună cu el, dar că sosise momentul de a-i spune adevărul, că ea era altfel, cu totul altfel decât își închipuise el, că în realitate nu era decât o femeie obișnuită de modă veche și se temea că într-o bună zi nu va mai fi în stare să se uite în ochii nevinovați ai fiului ei. Să se fi hotărât oare în cele din urmă să-i spună adevărul? Dar de unde, nici de cum. Nu-i spunea că ceea ce numește ea fericirea de a iubi fusese pentru ea doar un penibil efort. Nu-i spunea cât de mult se rușina de pântecul ei, lăsat și zbârcit, nici măcar de criza ei de nervi nu-i pomenea. Nici de faptul că se lovise și își zdrălise genunchiul, că fusese nevoită să doarmă neîntrerupt timp de o săptămână. Nu-i spunea toate acestea, fiindcă o asemenea sinceritate nu era în firea ei și fiindcă voia să fie în sfârșit din nou ea însăși și nu putea să fie ea însăși decât în prefăcătorie. Fiindcă ai fi dezvăluit toate acestea deschis cu franchețe, era ca și când s-ar fi aflat din nou întinsă în fața lui, despuiată cu pântecul ei sluțit. Nu. Nu mai voia deloc să îi se arate nici pe afară, nici pe dinăuntru. Voia să-și regăsească siguranța pudorii sale. De aceea trebuia să fie ipocrită, să nu-i vorbească decât despre copilul ei și despre îndatoririle ei de mamă. Iar în finalul scrisorii era convinsă ea însăși că nu erau nici pântecul ei, nici efortul istovitor pe care trebuia să-l depună pentru a urma ideile pictorului, motivele ce provocaseră prăbușirea ei nervoasă. Și în altele sentimente materne ce se revoltaseră împotriva marii și vinovatei sale iubiri. Iar în clipa aceea nu se mai simțea doar nespus de tristă, se simțea nobilă, tragică și puternică. Tristețea care cu câteva zile înainte o făcuse doar să sufere, îi furniza acum, după ce o zugrăvise în cuvinte mari, o fericire liniștitoare. Era o tristețe frumoasă și ea se vedea luminată de strălucirea ei melancolică și se găsea frumoasă în tristețea ei. Ce coincidențe bizare! În aceeași perioadă, Iaromil, care pândea zile întregi fără întrerupere privirea plânsă a Magdei, cunoștea și el cât se poate de bine frumusețea tristeții și se cufunda în ea cu totul. Răsfoia din nou cartea despre care îi vorbise pictorul, citea și recitea la nesfârșit poeziile lui Eluard și se lăsa vrăjit de anumite versuri. Avea în liniștea trupului ei un mic bulgăr de zăpadă de culoarea ochiului, sau, în depărtare, marea ce-ți caldă ochiul și bine ai venit tristețe, închisă în ochiul cel iubesc. Eluard deveni poetul trupului liniștit al Magdei și al ochilor ei, scăldați de marea lacrimilor. Toată viața ei îi apărea în vrajal unui singur vers. Tristețe, chip frumos. Da, asta era Magda. Tristețe, chip frumos. Într-o seară, când toată familia plecase la teatru, Iaromil rămăsese singur în vilă. Cunoștea pe din afară obiceiurile casei și știa că, fiind sâmbătă, Magda se va duce să facă baia săptămânală. Cum părinții și bunica aranjaseră ieșirea lor la teatru cu o săptămână înainte, a avut timp să pregătească totul în amănunțime. Cu câteva zile înainte, ridică limba ce acoperea gaura cheii de la ușa ce dădea în camera de baie și o unse ușor cu miez de pâine, spre a se lipi mai lesne și a se menține în poziție verticală. Scoase apoi cheia din broască, împiedicând astfel grosimea ei să îi reducă perspectiva oferită de gaura cheii. Și a avut grijă să o ascundă. Nimeni nu se ziză lipsa ei, întrucât membrii familiei n-aveau obiceiul să se încuie în baie, Magda fiind singura care întorcea cheia în broască. Casa era tăcută și pustie și lui Iaromil inima îi bătea să-i spargă pieptul, nu alta. Era sus în camera sa de copil cu o carte în față, ca și când cineva ar fi putut să-l surprindă și să-l întrebe ce face, dar de citit nu citea, ci doar trăgea cu urechea. În sfârșit auzi bolborositul apei în țevărie, apoi zgomotul jetului pe fundul căzii. Stinse lumina pe scară și coborâ încet, încet. Avea noroc. Gaura cheii rămăsese descoperită și când își lipi ochiul de ea, o văzu pe Magda aplecată deasupra căzii, gata dezbrăcată, cu sânii dezgoliți, având pe ea numai chiloții. Inima lui prinse să bată nespus de tare, căci Iaromil vedea acum ceea ce nu văzuse niciodată. Și curând avea să vadă și mai mult și nimeni nu putea să îl împiedice să vadă. Magda se îndreptă din șale, se apropie de oglindă, o vedea din profil. Se privi în ea câteva clipe, apoi se întoarse, o vedea din față și porni spre cadă. Se opri, își scoase chiloții, îi aruncă. O vedea mereu din față și în sfârșit intră în cadă. Când se așeză în cadă, Iaromil continua să o urmărească prin gaura cheii, dar acum era cufundată în apă până la umeri. Ea nu era decât un chip. Același chip familiar și trist, cu ochiul scăldat de marea lacrimilor, dar în același timp cu totul altul, un chip căruia trebuia să-i adauge în viitor și pentru totdeauna niște sâni dezvoltați, coapse și șolduri. Era un chip luminat de goliciunea trupului și Iaromil continua să trezească în el tandrețea, o tandrețe însă diferită de cea anterioară, căci în ea se răsfrângeau acum șocurile inimii sale. Apoi, deodată, observă că Magda se uita drept în ochii lui și se făcu teamă să nu fie descoperit. Avea ochii fixați spre broasca ușii și zâmbea ușor, un zâmbet jenat și totodată prietenos. Se îndepărtă repede de ușă, întrebându-se îl văzuse sau nu. Făcuse înainte mai multe probe și era sigur că un ochi care pândea din cealaltă parte a ușii nu putea fi văzut din interiorul camerei de baie. Și atunci, cum să-și explice privirea și zâmbetul Magdei? Ori poate Magda se uita întâmplător în direcția aceea și dacă zâmbea, făcea acest lucru numai cu gândul că Iaromil putea să o urmărească. În orice caz, întâlnirea cu ochii Magdei a avut darul să-l tulbure în asemenea măsură încât nu mai cuteză să se apropie de ușă. Cu toate acestea, peste puțin timp, după ce își regăsi calmul, îi veni în minte o idee ce întrecea tot ce văzuse și trăise până atunci. Camera de baie nu era încuiată cu cheia, iar Magda nu-i spusese că avea să meargă să se scalde. Putea, deci, să se prefacă a nu ști nimic, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, să intre în camera de baie. Și din nou, inima prinse să-i bată cu putere. Se și vedea oprindu-se cu un aer plin de mirare în cadrul ușii deschise și spunându-i Magdei, am venit doar să-mi iau periuța de dinți. Trece pe lângă despuiata Magda, care pe moment nu știe ce să spună. Rușinea îi îmbujorează obrajii ca în timpul prânzului când e cuprinsă pe neașteptate de un hohot de plâns cu sughițuri. Iar el, Iaromil, înaintează de-a lungul căzii până în dreptul chiuvetei, deasupra căreia, pe o placă de sticlă, se află periuța lui de dinți. O ia, apoi, oprindu-se înaintea căzii, se apleacă spre Magda, spre corpul ei despuiat pe care nu-l vede sub filtrul verzui al apei și privește din nou chipul ei rușinat și mângâie acest chip rușinat. Dar în clipa în care imaginația îi împingea gândul până aici, se simți deodată învăluit de o ceață tulbure, în care nu vedea nimic și în care nu mai era în stare să-și imagineze nimic. Pentru ca intrarea lui să pară cât mai firească, urcă ușor în camera sa, apoi coborâ din nou, cu pas ferm, apăsând zgomotos pe fiecare treaptă a scării. Simțea cum tremură din tot corpul și se temea că nu va avea forța să pronunțe, cu voce calmă și firească, am venit doar să-mi iau periuța de dinți. Și totuși coborâ. Și când ajunse aproape de ușa camerei de baie și inima lui prinse să bată atât de tare, încât abia mai putea să respire, îi fu dat să audă, iar Iaromil sunt în baie, nu intra. Și el îi răspunse, nu, nici vorbă, mă duceam în bucătărie. Străbătu coridorul în direcția opusă, se apropie de ușa bucătăriei, o deschise, o închise, ca și când ar fi luat ceva de acolo, la mare iuțeală, apoi, făcând calea întoarsă, urcă scara, îndreptându-se spre camera lui. Ajuns aici, își spuse în sinea lui că vorbele Magdei, deși derutante, n-ar fi trebuit să-l îndemne la o capitulare atât de rapidă. Putea foarte bine să spună, nu-i nimic, Magda, am venit doar să-mi iau periuța de dinți și să intre, căci Magda, cu siguranță, nu s-ar fi dus să se plângă. Magda îl iubea, pentru că el era întotdeauna drăguț cu ea. Și începu să-și imagineze scena, el în camera de baie și Magda, goală pușcă, întinsă în cadă sub ochii lui. Ea îi spune, nu te apropia, pleacă imediat, dar el nu-i dă ascultare și ea nu se mai poate împotrivi. E la fel de neputincioasă ca în fața morții logodnicului ei, fiindcă zace încarcerată în cadă, în timp ce el se apleacă peste chipul ei spre ochii ei mari. Dar ocazia se irosise irevocabil și Iaromil nu mai auzea decât clipocitul slab al apei ce se scurgea din cadă alunecând spre canalele îndepărtate. Ireversibilitatea acestei minunate ocazii avea darul să-i sfâșie inima, căci își dădea seama că șansa de a petrece o seară singur cu Magda în toată casa n-avea să se mai ivească atât de curând. Și chiar dacă s-ar fi ivit, cheia va fi de mult repusă la locul ei și Magda se va încuia în baie, răsucind cheia în broască de două ori. Se zvârcolea în pat în culmea disperării. Dar ceea ce îl îndurera și mai mult decât ocazia pierdută era deznădejdea care îl cuprindea, gândindu-se la propria sa timiditate, la prosteștile sale bătăi de inimă care îl păgubiseră de orice prezență de spirit și stricaseră tot planul și îl încercă un dezgust puternic față de sine însuși.